імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацы. З вамі зноў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Сённяшняя наша размова пойдзе пра гісторыю архіепіскапскага падвор'я і гарадзенскіх праваслаўных іерархаў. І зноў, які раз, хочацца звярнуцца да паданняў і легенд, звязаных з палацам віца-адміністратара, ён жа палац Валовіча, пра асобу якога мы ўжо распавядалі. Можна, напрыклад, узгадаць, што ўнутры, на ягоных сценах, пад слоем вапны яшчэ недаўна захоўваліся унікальныя фрэскі іконы. Аднак іконы з'явіліся тут не выпадкова. У 1845 годзе гародня становіцца месцам прыбывання другога вікарыя літоўскай епархіі. Тады ж духоўныя ўлады сур'ёзна заклапаціліся патрэбаю набыцця асобнага будынка дзеля патрэб епіскапа, у якім першапачаткова збіраліся размясціць Барыса-Глебскі манастыр. Палац графа Валіцкага падыходзіў для гэтай мэты найлепш за ўсё. Аднак ягоны тагачасны гаспадар, адчуўшы магчымыя барышы, пачаў гандлявацца і падняў кошт да 20 тысяч рублёў, велізарная па тых мерках грош. Толькі пасля таго, як царква паважна задумалася над тым, а не набыць ёй узамен палац князяў Чацвяртынскіх, нашчадкі графа саступілі ў цане. Аднак усяго толькі на некалькі тысяч рублёў. Для параўнання, на вартаванне каложы, якая знаходзілася тады ў крытычным стане, згодна каштарысам было патрэбна роўна палова вызначанай спачатку сумы. Менавіта з гэтага часу трохпавярховы будынак, які замыкаў усю кампазіцыю ансамбля на гарадніцы, і атрымаў новую назву – архієрейскі дом, ці яшчэ інакш – архієрейскі падворак. Ужо першы з ліку новых ягоных гаспадароў, епіскап Ігнатій Жалізоўскі, вызначыўся высокай дбайнасцю ў справе прасоўвання праваслаўнай веры сярод мясцовай паствы. Змяніўшы яго на гэтай пасадзе, епіскап брэсцкі ўладыка Іосіф быў вядомы сціпласцю свайго ладу жыцця. Нават штодзённы шлях ад архієрейскага дома да каложы, дзе ён праводзіў службу, епіскап праходзіў на пяхоту. 23 студзеня 1900 года адбылося святочнае адкрыццё гарадзенскай епархіі, якую узначаліў першасвяшчэннік Іакім Лявіцкі. Гэта пры ім быў адчынены жаночы манастыр у Красностоку, ды пабудаваны сабор у Брэсце. Ужо ў гады рэвалюцыі епіскап неяк меў сказаць: «Мне ставілі ў віну тое, што я спачуваў саюзу рускага народа. Аднак ці магло быць інакш, калі на ягоным сцягу было напісана за праваслаўе, самадзяржаве ды рускую народнасць?» Першы глава гарадзенскай епархіі прыняў пакутніцкую смерць ад бальшавікоў. Па некаторых звестах яго распялі да гары нагамі на царскіх варотах кафедральнага сабору Севастополя. Не менш драматычным склаўся лёс і астатніх праваслаўных іерархаў. Апошні, застаўшы расійскую імперыю, архіепіскап Міхаіл Ермаков ужо пасля грамадзянскай вайны стаў экзархам Украіны, дзе быў вымушаны супрацьстаяць рэлігійнаму расколу. Архіепіскап Алексій Грамадскі быў забіты падчас Другой сусветнай. Епіскап Сава Савету і архіепіскап Пантелеймон Ражноўскі аказаліся вымушаны пакінуць гародню, ратуючыся ад савецкай улады. Адзін у 39-м, другі ў 44-м годзе. Епіскап Уладзімір Ціханецкі насільна высланы польскімі ўладамі за межы епархіі на пачатак 20-х за тое, што выступіў супраць паланізацыі царквы. Прыходам улетку 44-го года савецкіх частак усе, хто быў западазраваны ў супрацоўніцтве з нямецкімі акупантамі, апынуліся арыштаванымі. Былі сярод іх і шэраг праваслаўных святароў. У канцы таго ж года ў нетрах мясцовага НКУС нават з'явілася справа супраць гарадзенскай антысавецкай папоўскай арганізацыі. Аднак нават тады архіепіскапскі дом заставаўся адзіным месцам на паратунак, апошнім прытулкам праваслаўя ў горадзе. Апошнім гарадзенскім архіепіскапам стаў Сергій Ларын, які, што праўда, пакінуў пасля сябе супярэчлівы след. У памяці старых гарадзенскіх вернікаў, піша ў сваёй кнізе «Праваслаўны Гродна» Наталля Дораш, воблік епіскапа Сергія захаваўся даволі ясна. Любіў добра і дорага апрануцца, прыдаваў вялікае значэнне свайму знешняму вобліку, падбіраючы, напрыклад, абутак у тон свайго аблачэння. Амаль ніколі не расставаўся сваім вялікім сабакам, нямецкім догам, якога вазіў за сабой машыне. Час ад часу высока першасвяшчэннішчы Сергій чытаў сабор Евангелія па-французску. Гасцей прымаў на шырокую нагу. Прабыў на гарадзенскай кафедры вельмі кароткі час. Мабыць, таму людзі гэтае і запомнілі. Ужо ў 52-м годзе гарадзенская епархія была скасавана, а архіерэйскі падворак канфіскаваны савецкімі ўладамі. Аднак усё калісьці мяняецца. Роўна праз 40 год епархію аднавілі, а яшчэ праз некаторы час праваслаўным вернікам вярнулі і частку іх былой маёмасці. На жаль, гэта паклала пачатак яшчэ адной, ужо найноўшай з гарадзенскіх легенд, аб тым, як стары флігель, што стаяў побач з палацам, быў разабраны, і ягоная цэгла пайшла на пляцоўку каля банкамату каля чыгункі. Ці пра тыя ж самыя старыя фрэскі, якім не знайшлося месца пасля рамонту, яны таксама былі назаўсёды страчаны. Аднак, як кажуць, гэта і сапраўды зусім іншая гісторыя. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч на хвалях «Рады разам». Да пабачэння. Імёны гародні.